شب بخیر کوچولو، امشب همه بچه ها رو میبرم به جشن بادبادکا. مطمئنن بهشون خیلی خوش میگذره. آره همین قصه رو براشون میگم. ای برنامه شروع شده. به نام خدا، خدای دوستی ها و مهربونی ها. سلام سلام به شما گلگلی های خودم. خوب دیگه خودتون پی بردین که چه قصه ای میخوام براتون بگم ها. خیلی خوب، جشن بادبادک ها، اما به این شرط که شما تو جاتون دراز کشیدین و از همه مهمتر چیکار کردین؟ ها آفرین، دندونای قشنگتون رو مسواک زدین. این کار رو هیچ وقت فراموش نکنین. جشن بادبادک ها اسم قصه امشبمونه. عزیزای من، اون روز روز جشن بود. بزرگترای مهربون دور هم جمع شده بودن و با هم فکر میکردن که چی کار بکنن که توی این جشن قشنگ به بچه ها بیشتر خوش بگذره. بزرگترا هر کدوم یه پیشنهادی دادن. یکی گفت شیرینی های خوشمزه بخریم، یکی گفت یه فیلم قشنگ برای بچه ها نشون بدیم، یکی گفت نمایش عروسکی اجرا کنیم. خلاصه هر کسی یه چیزی میگفت، اما بابای علی کوچولو هم یه پیشنهاد داد. پیشنهاد ایشون خیلی خوب بود، همه استقبال کردند. ای ببخشین، من که هنوز نگفتم چه پیشنهادی؟ بله بچه ها، پدر علی گفتن بیاین یه مسابقه بذاریم، یه مسابقه که همه بچه ها توی اون شرکت کنن. دلم میخواد بچه ها خیلی خوشحال بشن. بچه ها بازی کردن و بیشتر از همیشه دوست دارن. بیاین براشون مسابقه بادبادک هوا کردن بذاریم. بقیه بزرگترهای مهربونم گفتن بله، این بهترین کاره. اون وقت تصمیم گرفتن یه عالمه بادبادک درست کنن. باباهای مهربون با کاغذهای زرورقی، حصیر، بریده‌های روزنامه و چسب و کاغذهای رنگی بادبادک درست کردن. اونم با شکلهای مختلف، یکی ماه، یکی خورشید، یکی ستاره، یکی گل، یکی پرنده، یکی شکوفه، همم قشنگ قشنگ، یکی از یکی قشنگتر. بعد روشون نقاشی کشیدن و اونا رو رنگ کردن. وقتی موقع مسابقه شد به بچه ها گفتن هر بادبادکی رو که دوست دارن انتخاب کنن. هر کدوم از بچه ها، دختر کوچولوها و آقا پسرا، یه بادبادک رو انتخاب کردن. بعد به ردیف توی صف ایستادن و بادبادک های خوشگل رو هوا کردن. باد خوبی هم می اومد. تو آسمون ابرای سفید مثل پنبه جا به جا می شدن. بادبادک ها دلشون می‌خواست به ابرا برسن. بادبادک علی بالا می رفت، بادبادک محمدم بالا می رفت، بادبادک مریم، بادبادک مینا، بادبادک غزاله و بادبادک پویا. همه بادبادک ها تو هوا بودن. اما جونم براتون بگه، یه بادبادک از همه بیشتر می رفت بالا. اگه گفتین بادبادک مالکی بود؟ بله، اون مالک غزاله بود. وای، بادبادکش از همه بالاتر رفته بود. دیگه همه میتونستن ببینن که بادبادک غزاله مسابقه رو برده. مسئول مسابقه برنده رو اعلام کرد. همه برای غزاله کوچولو دست زدن. حالا وقتش بود به برنده جایزه بدن. اگه گفتین جایزه برنده چی بود؟ یه بسته مداد رنگی خیلی قشنگ با 12 تا رنگ. غزال کوچولو نقاشی کردن رو هم خیلی دوست داشت، واسه همین از مداد رنگی ها خیلی خوشش اومد. با خودش فکر کرد چه چیزای قشنگی میتونه با مداد رنگی هاش بکشه. جشن بالاخره تموم شد، به بچه ها و بزرگترا حسابی خوش گذشته بود. بعد از جشن کوچولوها شاد و خندون بودن و همراه بزرگترای مهربونشون برگشتن به خونه هاشون. بچه های شاد و خندون زود دست و روشون رو شستن، آماده خوردن یه شام خوشمزه شدن. بعدم مسواک زدن و رفتن تو رخت خواب و تا صبح گلای قشنگم خواب باد بادک های رنگی رو می دیدن. عزیزای دلبندم، شما می دونین که بزرگترها چقدر دوستتون دارن. برای اینکه شما همیشه شاد باشین و بخندین، دلشون میخواد که همه کار انجام بدن. پس یه موقع اگر توی خونه مهمون داشتین، بیاین شما هم همین کارو بکنین. وسائل ساخت بادبادک رو آماده بکنین، بادبادک های خوشگل بسازین، اونا رو به هوا بکنین و اون وقت ببینین مال کی بالاتر میره. انشالله مال همه شما میره اون بالا بالا ها پیش ستاره های خوشگل. خب شما خودتون از تمام ستاره ها خوشگل ترین، نه؟ خیلی مامانین، خیلی عزیزین، خیلی گلین. خب ستاره های زندگی دوستتون دارم خیلی زیاد. شما رو به خدای مهربون می سپارم. خدا حافظ تا کی؟ تا فردا شب.